nisan kodad ini njuno e dir lenta jahi ben ben dane ina wa hojon hojoj ba he ninza hojon haskiju yonichne Dina il inigi njuno Thank you.